شامل ہو جائیں. اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا ہو پڑھو اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا اللہ ہو اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا اللہ ہو پڑھو اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا ہو لا مشہودہ الا اللہ لا مقصودہ الا اللہ لا موجودہ الا اللہ لا موجودہ الا اللہ لا معبودہ الا اللہ پڑھو اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا ہو اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا ہو میں ہوں بندہ وہ مولا کون ہے اپنا اس کے سوا میں ہوں اس کا وہ ہے میرا میں ہوں اس کا وہ ہے میرا جس نے بنایا اور پالا اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا ہو اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا ہو اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا ہو وہ ہے منزہ شیکت سے پاک سکون و حرکت سے کام ہے اس کے حکمت سے کام ہے اس کے حکمت سے اور کرتا ہے سب قدرت سے اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا ہو اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا ہو اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا ہو اللہ واحد و یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے کوئی نہ اس کا ہمتا ہے کوئی نہ اس کا ہمتا ہے بس ایک ہی سب کی سنتا ہے اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا ہو پڑھو اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا ہو مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب آسی پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ مولا دل کو کر دے چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے دل سے کوئی ایک بار کہے کہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الہ الا اللہ لا الہ الا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی, پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی. آئیے میں اپنے میٹھے میٹھے شیخ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کا دعائیہ کلام مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ میرے ساتھ مل کے پڑھیں. پھر سے بلاؤ جلد مدینے میں یا رسول, پھر سے بلاؤ جلد مدینے میں یا رسول, بغیر حسن حسین پر فاطمہ بطول, پھر سے بلا جلد مدینے میں یا رسول. بی مدینے کی تھوڑی دھول جاؤ اٹھا کے لاؤ, مدینے کی تھوڑی دھول بہرے حسن حسین پے فاطمہ بطول, اور میری پسند خار مدینہ یہاں کے پھول لے کر میں کیا کروں گا تمہارے یہاں کے پھول بغیر تسلیم اسے دے پے فاطمہ بطول اور دنیا رسول مجھ کو بنا دیا خدا تو عاشق رسول بغیر حسن حسین دے پے فاطمہ اور میری زبان تر رہے ذکر و درود سے کروں گفتگو فضول بہتے حسن حسین پے فاطمہ بطول خوش میرا بھی کبھی شمع بغیرِ حسن حسین پے فاطمہ بطول اور پرچم جو کرتا رات دن ہر دم غصے پہ رحمتوں کا یا خدا نزول حسین دیتا ہوں تجھ کو واسطہ یا رب حضور دردِ معاف تو میری ہر ایک خطا کر دے معاف تو میری ہر ایک خطا بہرے حسن حسین فاطمہ بتو یا شاہ پائے امم واسطہ یا شاہ پائے امم رکھ حشر میں رنجیدہ ملول رکھنا ہم کو حشر میں رنجیدہ ملول بہرے حسن اسے دے پے فاطمہ بتو گردن ابھر بھی حاضری ہے باقی کھو نصیب زیست کا محنت ہوئی وصول بہرے حسن حسین اے فاطمہ سرکار چھارے یار کے صدقے میں ہو کرم اتار کو صدا کے لیے کر لو تم قبول ہم سب کو صدا کے لیے کر بدکار کو صدا کے لیے کر لو تم قبول بغیر حسین اے فاطمہ بطول پھر سے بلا جلد مدینے میں یا رسول بغیر غسل اسے دے بھائی فاطمہ بطور. حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی, حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی, پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی. پیارے پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ پاکستان بھر سے عشاقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج کی تیاریاں کر رہے ہیں. کسی کے فارم بھرے جا چکے ہیں, کوئی فارم بھرنے کے لیے انتظار میں ہے. ہر طرف حاجیوں کا شمار ہونے لگا ہے اور زائرین مدینہ مدینے کی تیاریاں کر رہے ہیں. یقیناً ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ کاش اس سال ہمیں بھی چل مدینہ کی سعادت نصیب ہو جائے, ہمیں بھی اس سال حرمین طیبین کی بادب حاضری نصیب ہو جائے. تو جہاں یہ عاشقان رسول تیاریوں میں مصروف ہیں, آئیے ہم بھی اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کر لیتے ہیں. کوئی بعید نہیں کہ آج کا اجتماعی ذکر و نعت ہماری بھی حاضری کا سبب بن جائے. تو اپنے سروں کو جھکا کر شوق اور ذوق میں گم ہو کر آئیے ہم اس کلام میں شامل ہو جاتے ہیں. صلی اللہ تعالی علی محمد یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ, میرے آقا نگاہ کرم ہو, میرے آقا نگاہ کرم ہو, اب بلا لیجئے نام مدینہ حج کا مہینہ, اب بلا لیجئے نام مدینہ آ رہا ہے, یہ حج کا مہینہ, دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ, المدد تاجدار مدینہ, المدد تاجدار مدینہ, کی لڑی بن رہی ہو, آنسوں کی لڑی بن رہی ہو, اور آہوں سے پھٹتا وہ سینہ, مدینہ چلے سوئے طیبہ سفینہ، جب چلے سوئے طیبہ سفینہ، اور مجھ کو آقا مدینے بلا لو، مجھ کو آقا مدینے بلا لو، ہم کو آقا مدینے بلا لو، ہم کو آقا مدینے بلا لو، حسرتے میرے دل کی نکالو، ہم کو آقا مدینے بلا لو، مجھ کو آقا مدینے بلا لو، حسرتے میرے دل کی نکالو، غوث اعظم کا صدقہ نبھا لو، غوث اعظم کا صدقہ نبھا لو، اب تو کہہ دو مجھے چل مدینہ، اب تو کہہ دو ہمیں چل مدینہ، اب تو کہہ دو ہمیں چل مدینہ، اور جب مدینے میں ہو اپنی آمد، جب مدینے میں ہو اپنی آمد، جب میں دیکھوں تیرا سبز گنبد، جب مدینے جب میں دیکھوں تیرا سبز گنبد، ہچکیاں باندھ کر رو بے حد، ہچکیاں باندھ کر رو بے حد، کاش آ جائے ایسا قرینہ، کاش آ جائے ایسا قرینہ، المدد تاجدار مدینہ، اور کاش اس شان سے حاضری ہو، کاش اس شان سے حاضری ہو، مجھ پہ دیوانگی چھا گئی ہو، ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی ہو، ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی ہو، بس نظر میں خوشاہ مدینہ، بس نظر میں ہو شاہ مدینہ المدد تاجدار مدینہ المدد تاجدار مدینہ مدینہ یاد آیا ہے ہم کو مدینہ یاد آیا ہے ہم کو مدینہ اور ہے مدینہ آ رہا حج کا مہینہ دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ المدد تاجدار مدینہ. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, جب حاضری کا مژدہ مل جاتا ہے, یہ گھڑیاں جب قریب آتی ہیں, جب زائرین طیبہ سفر مدینہ پر روانہ ہو جاتے ہیں, اور جو جو مدینہ قریب آتا ہے, امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے کلام میں چاہے وہ استغاثہ ہو, مدینہ کی حاضری ہو, مناجات ہو, ہر موقع پر آپ نے اپنے کلام میں وہ وارفتگی اور عشق و محبت کا اظہار کیا ہے. تو جب مدینہ کی حاضری کا اجازت نامہ مل جاتا ہے اور زائرین جب روانہ ہوتے ہیں, اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے, آئیے امیر علیہ سنت کے اس کلام میں سنتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ہوئی امید بارہ بدینہ آنے والا سر جھکالو اب ادب سے سر مدینہ آنے ہو بھی امید برابر مدینہ آنے والا سر جھکالو اب سے سر مدینہ آنے والا ہے جھکالو اب ادب سے سر مدینہ آنے ہے پلا دے سا مدینہ آنے والا ہے پلا دے ساقیا ساغر مدینہ آنے والا ہے پلا دے ساقیا ساغر مدینہ مستی کر عطا اب کیف و مستی بستی ہی کر مدینہ آنے والا ہے عطا اب کیف و مستی ہی کر مدینہ آنے ہے جھکا لو اب ادب سے سر جھکا لو اب ادب سے سر جھکا لو اب ادب سے سر مدینہ آنے والا ہے اپنے کا قریبا دو مجھے دو چاک سینا دو تڑپنے کا کرینا دو مجھے دو چاک سینا دو پائے شبیر اور شبر مدینہ آنے ہے پائے شبیر اور شبر مدینہ آنے والا ہے جھکا لو اب ادب سے سر جھکا لو اب ادب سے سر مدینہ آنے والا ہے خطا کا روسیا کرو مبارک ہو گنہگارو خطا کا روسیا کرو مبارک ہو گنہگارو خطا کا روسیا مدینہ آنے والا ہے تمہیں اب آسیوں کیا ڈر مدینہ آنے والا ہے جھکا لو اب ادب سے سر مدینہ آنے ہے مدینے مسافر پر چھما چھم چھم رحمتوں کی اب مدینے کے مسافر پر چھما چھم چھم رحمتوں کی اب ہے بارش خوب زوروں پر ہے بارش خوب زوروں پر مدینہ آنے والا ہے جھکا لو اب ادب سے سر مدینہ آنے والا ہے جھکا لو اب ادب سے سر مدینہ آنے پڑو اے درود پر سلام ان پر پڑو اے زائرو مل کر درود پر سلام ان پر کرو اے زائرو مل کر درود پر سلام ان پر لٹاؤ عشق کے گوہر لٹاؤ عشق کے گوہر مدینہ آنے والا ہے لٹاؤ عشق کے گوہر مدینہ آنے ہے, جھکا لو اب ادب سے سر, مدینہ آنے والا ہے نکل جانا, بدی میں بیٹھ کر جا روب مجھتر تو نکل جا جلدی کر خدا را, اب نہ جلدی کر خدا را, اب نہ جلدی کر مدینہ آنے والا ہے خدا را, اب نہ جلدی کر مدینہ آنے ہے, جھکا لو اب ادب سے سر, مدینہ آنے والا ہے خوشی سے سائرو چھوبو فضائے چھوب کر چھوبو, خوشی سے سائرو چھوبو فضائے چھوب کر چھوبو, بسایا روضہِ انور بسایا روضہِ انور, مدینہ آنے والا ہے بسایا روضہِ انور, مدینہ آنے والا ہے, جھکا لو اب ادب سے سر, مدینہ آنے وسیلہ چار یاروں کا عہد کے جانی ساروں کا, وسیلہ چار یاروں کا عہد کے جانی ساروں کا, وسیلہ چار یاروں کا عہد کے جانی ساروں کا, دکھا دو ایک جھلک دلبر, دکھا دو ایک جھلک دلبر, دکھا دو ایک جھلک دلبر, مدینہ آنے والا ہے, دکھا دو ایک جھلک دلبر, مدینہ آنے والا ہے, دکھا دو ایک جھلک دلبر, مدینہ آنے والا ہے, جھکا لو اب ادب سے سر, مدینہ آنے چھایا نور ہر شے پر, چھایا نور ہر شے پر, چھایا نور ہر شے پر, چھایا نور ہر شے پر, مدینہ آنے والا ہے, جھکا لو اب ادب سے سر, مدینہ لا ہے ہوئی امید بار مدینہ آنے والا ہے، جھکا لو اب ادب سے سر، مدینہ آنے والا ہے۔ صلوا علی الحبیب۔ تمام اسلام بھائی محبت کے ساتھ مل کر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ۔ شدائد نظر کے کیسے سنوں گا یا رسول اللہ شدائد نظر کے کیسے سہوں گا یا رسول اللہ۔ نہ چھوڑے جرم چھٹتے جان رسول اللہ شدائد نظر اٹھے کیسے سہوں گا یا رسول اللہ صدا میٹھی نظر رکھنا اگر تم ہو گئے ناراض صدا میٹھی نظر رکھنا اگر تم ہو گئے ناراض قسم رب کی کہیں کا نار ہوگا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ شدائد نظر کے کیسے سہوں گا یا رسول اللہ اندھیرا کاٹ کھاتا رسول اللہ یا رسول اللہ شدائد نظر کے کیسے سہوں گا یا رسول اللہ نکیرین امتحان لے لے کو جب آئیں گے تربت میں نکیرین امتحان لے لے کو جب آئیں گے تربت میں جواب ان کو آتا کیسے دوں گا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ شدائد نظر کے کیسے سہوں گا یا رسول اللہ برابر نام درد سر سا جا مجھ سے برابر نام درد سر سا جاتا نہیں مجھ سے عذاب قبر سے میں سہوں گا یا رسول ہجرت کے کیسے سہوں گا یا رسول اللہ یہاں چوٹی بھی تڑپا دے مجھے تو کپڑے کے اندر شاہ بچھو کے ڈنکے سے سہوں گا یا رسول کے کیسے سہوں گا یا رسول اللہ یہاں معمولی گرم گرم صحیح جاتی جسے یہاں معمولی گرمی بھی صحیح جاتی نہیں مجھ سے تو گرمی حشر کی کیسے سہوں گا یا رسول نظر کے کیسے سہوں گا یا رسول اللہ سر محشر بلا کی دھوپ ہے محشر بلا کی دھوپ ہے آقا کرم کر دو میں کیا محروم کوثر سے رہوں گا یا رسول نظر کے کیسے سہوں گا یا رسول اللہ میں مجرم مجرم ہو جہنم میں اگر پھینکا گیا مجھ کو ہلاکت ہوگی کیا کروں گا یا رسول کیسے سہوں گا یا رسول اللہ فرشتے ڈانٹتے ہوں گے تو مارتے ہوں گے فرشتے ڈانٹتے ہوں گے کیسے سہوں گا یا رسول اللہ نہ مانگے موت آئے کی نہ بے ہوشی جائے گی نہ مانگے موت آئے گی نہ بے ہوشی جائے گی کرم کر دو یہ سب کیسے زہوں گا یا شدائد نظر کے کیسے سہوں گا یا رسول اللہ جو تم چاہو گے تو ہوں گی میری سب آسان جو تم چاہو گے ہوں گی میری سب مشکل آسان وگر نار شدائد نظر کے کیسے سہوں گا یا رسول اللہ میں امت میں روتا دیکھ کر تم کو سر محشر شاہ کرم پر ماں کے ہو اتار بھی سے قول کا مسدہ کرم پر ماں کے ہو اتار بھی سے قول کا مسدہ کرم فرما سے شدائد نظر کے کیسے سہوں گا یا رسول اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. امیر اہل سنت دامن برکات مالیہ کا کلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں. آئیے ہم سب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتیں سمیٹتے ہوئے اس کلام میں شامل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہم سب کو سچا عشق رسول عطا فرمائے. یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہے, یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہے, حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہے, حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہے. جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہے, جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہے, وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہے, وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہے. یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہے, حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہے. طبیب ہر مریض لا دوا صدیق اکبر ہے, طبیب ہر مریض لا دوا صدیق اکبر ہے, غریبوں بے قصوں کا آسرا صدیق اکبر ہے, غریبوں بے قصوں کا آسرا صدیق اکبر ہے. امیر المؤمنی ہے آپ, امام المسلمی ہے آپ, امیر المؤمنی ہے آپ, امام المسلمی ہے آپ. نبی نے جنتی جن کو کہا صدیق اکبر ہے, نبی نے جنتی جن کو کہا صدیق اکبر ہے. سبھی اصحاب سے بڑھ کر مقرب ذات ہے ان کی, سبھی اصحاب سے بڑھ کر مقرب ذات ہے ان کی, رفیق سرور ارض و سما صدیق اکبر ہے, سر بڑے ارض و سما صدیق اکبر ہے. عمر سے بھی وہ افضل ہے, وہ عثمان سے بھی اعلیٰ ہے, عمر سے بھی وہ افضل ہے, وہ عثمان سے بھی اعلیٰ ہے. یقیناً پیشوائے مرتضیٰ صدیق اکبر ہے, یقیناً پیشوائے مرتضیٰ صدیق اکبر ہے. امام احمد و مالک, امام ابو حنیفہ اور امام احمد و مالک, امام ابو حنیفہ اور امام شافعی علی کے پیشوا صدیق اکبر ہے، امام شافعی کے پیشوا صدیق اکبر ہے، تمامی اولیاء اللہ سے سردار ہے جو اس کے ہمارے غوث کے بھی پیشوا صدیق اکبر ہے، ہمارے غوث کے بھی پیشوا صدیق اکبر ہے، سبھی علماء امت میرے امام شیشیا صدیق اکبر ہے، پیدا شیشیا صدیق اکبر ہے، اکبر ہے حضور سلطان از کل کل انبیاء صدیق اکبر ہے، اللہ کا خیر سے تو خیانی ہو یا ہوا ہو تو پانی، اللہ کا خیر سے تو خیانی ہو یا ہوا ہو تو پانی، خدا صدیق اکبر ہے، اکبر ہے پھٹک پھٹک سے نہیں ہم اپنی منزل میں، پھٹک پھٹک سے نہیں ہم اپنی منزل اکبر ہے، نبی کا ہے کرم رار اور رہنما صدیق اکبر ہے، نہ گھبراؤ دارو ہمارے حشر ہمارے، نہ گھبراؤ دارو تمہارے حشر ہمارے، اکبر ہے پیشہ روز جزا سے اکبر ہے، نہ ڈر اکبر ہے نبی بادی تیرے مش مش خوشا خوشا تیرے اکبر ہے، نبی بادی تیرے مش مش خوشا خوشا تیرے اکبر ہے، نبی بادی تیرے مش مش خوشا پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے اس اجتماعی ذکر و نعت میں ایک اسلامی بھائی نے اپنے مرحومین کے اصال ثواب کی نیت سے شیرنی اور لنگر رسائل کی ترکیب کی ہے. آج جو رسالہ تقسیم کیا جائے گا اس کا نام ہے انمول ہیرے. امیر علیہ سنت کا تحریر کردہ یہ رسالہ ہے جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے. انمول ہیرے. تو انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عزوجل اس رسالے کو مکتبۃ المدینہ کے بستے سے حاصل کر کے انشاءاللہ اس کو ضرور پڑھیں گے. نیت کر لیجئے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلاۃ والسلام. اور انشاءاللہ دعا ہوگی. تاجدار حرم اے شہنشاہ شاغدی تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام ہو دی کا ہے کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام ہو دی کا ہے کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑو کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں پھنس نہ جا ہوں قیامت میں مولا کہیں پھنس نہ جا ہوں قیامت میں مولا کہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تو بھی اے شفیع امم لاج رکھنا تو بھی تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام ہو دی کا اے کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑو درود و عشق سے تیرے معبود سینہ عشق سے تیرے معبود سینہ رگے لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے بس میں دیوانہ بن جاؤ سلطان دی بس میں دیوانہ بن جاؤ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام کا اے کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام بلا لو مدینے کو بلا دو مدینے میں آتار کو یہ تڑپتے تیبا کے دیدار کو یہ تڑپتے تیبا کے دیدار کو کوئی اس کے سوا آر آرزو ہی نہیں کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام سے اعظم اماموں کا بلوں کا جلوہ شان قدرت پہ ناکو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ ناکو سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت لا کو سلام اور جس نے نیکی کی دعوت کا جذبہ دیا جس نے فیضان سنت کا تحفہ دیا جس نے فیضان سنت کا تحفہ دیا میرے شیخ طریقت ناکو سلام مصطفیٰ جانے رحمت ناکو سلام شمع بزم ہدایت ناکو سلام السلام علیکم رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله